Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 26 marca. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 43 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych wzrosła do 1163. Pierwsze transporty maseczek ochronnych, kombinezonów i rękawic już w Polsce. Do Warszawy przeleciały dwa samoloty z Chin. Tragiczny bilans koronawirusa w Hiszpanii. Liczba zmarłych przekroczyła 4000. Ministerstwo Zdrowia informuje o 43 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów. Dotyczą one 10 osób z województwa śląskiego, 8 z dolnośląskiego, 7 z lubuskiego, 6 z małopolski, 5 osób z województwa lubelskiego, 4 z wielkopolskiego, 2 osób z województwa pomorskiego i 1 osoby z województwa zachodniopomorskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1163, z czego 14 osób. Zmarło. Trwa głosowanie poprawek do zmian w regulaminie Sejmu. Wprowadzają one możliwość zdalnych obrad w związku z koronawirusem. Na jutrzejszym posiedzeniu posłowie będą mogli jednak głosować w Sejmie, jeżeli będzie taka ich wola, mówi marszałek Izby Elżbieta Witek. W regulaminie jest wyraźnie powiedziane, że posłowie, którzy chcą uczestniczyć w obradach tu w parlamencie, mają do tego prawo. To nie jest obowiązek, tylko prawo. Jeśli będą chcieli z tego skorzystać, będą rozmieszczeni tak jak dziś na innych salach, a ci, którzy nie mogą z różnych powodów brać udziału w posiedzeniu parlamentu, będą mogli to robić zdalnie. Głosowanie nad poprawkami jest skomplikowane, ponieważ posłowie są rozmieszczeni na sali plenarnej i w ponad 10 innych salach. W Polsce jest już pierwszy transport środków dla służb walczących z koronawirusem. Z Chin przeleciały pierwsze dwa samoloty z materiałami i sprzętem medycznym, które kupiły KGHM i Agencja Rozwoju Przemysłu. Tomasz Marciniuk. W dwóch samolotach do Polski dotarły najbardziej potrzebne materiały. Maseczki ochronne, gogle medyczne, kombinezony i rękawiczki. Zapłaciły za nie Agencja Rozwoju Przemysłu i KGHM. Miedziowa spółka kupiła też respiratory. Przyleciało ich kilkanaście, w sumie będzie 150, zapowiedział prezes Marcin Chludziński. Organizujemy również następne loty w następnych terminach, więc tego zaopatrzenia będzie znacznie więcej. Kolejne zakupy planuje też Agencja Rozwoju Przemysłu, mówi prezes Cezariusz Lesisz. Agencja Rozwoju Przemysłu czuje szczególną odpowiedzialność jako spółka Skarbu Państwa, aby wspierać wszelkie działania rządu w tym trudnym okresie. Z myślą o takich transportach od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie most powietrzny między Polską a Chinami. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że to wynik dyplomatycznych zabiegów prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał ostatnio z prezydentem Chin. Z połączeń cargo będą mogły korzystać na zasadach komercyjnych podmioty prywatne, a bezpłatnie także samorządy i organizacje charytatywne, które chcą sprowadzać do Polski niezbędny sprzęt. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Polska gospodarka w drugim kwartale skurczy się. To wynik zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Co będzie dalej? Możliwe są trzy scenariusze, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pierwszy, w którym wzrost gospodarczy w Polsce jeszcze będzie się utrzymywał i będziemy mieli odbicie w drugiej połowie roku. Ta gospodarka jednak po momencie zanurkowania w dół będzie miała szybki moment na zrestartowanie swojej działalności. Drugi, no nie uda nam się takiego szybkiego odbicia zrealizować. No i gospodarka Polski się skurczy. Pierwszy raz od 1991 roku prawie 1% będzie mniejsza. I scenariusz taki najbardziej pesymistyczny. Gospodarka Polski nie odbija w tej drugiej połowie roku. Zmiana wartości PKB będzie minus 5%. Przypomnę, że w budżecie na ten rok zapisano wzrost produktu krajowego brutto o 3,7%. Rosyjski rząd otrzyma prawo do ogłaszania stanu nadzwyczajnego, informują o tym tamtejsze media. Jednocześnie urzędująca w Moskwie przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia Melita Wujnowicz oświadczyła, że na razie nie ma potrzeby wprowadzania kwarantanny w rosyjskich miastach. W Rosji już zostały zamknięte placówki oświatowe, kulturalne i sportowe, a także część centrów handlowych. Od 28 marca do 5 kwietnia prezydent Władimir Putin ogłosił tydzień wolnego od pracy.

Wiesz, jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Chciał rozumieć i chciał wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Raz, dwa, trzy. W programie trzecim Polskiego Radia, 12 minut po 18. Zostań w domu z Trójką. I słuchaj programu trzeciego Polskiego Radia. Zachęcamy dorosłych, zachęcamy także dzieci. Dokładnie dzisiaj mija 193. rocznica śmierci geniusza wszechczasów Ludwika van Beethovena. I fakt ten skłonił Kasię Stoparczyk i jej zagadkową ekipę do tego, by z bliska przyjrzeć się cudownym dzieciom. Przy okazji okazało się też, że jedno z nich dało początek nurtowi body percussion. Kto taki? Wolfgang Amadeusz Mozart, proszę Państwa, w drugim akcie opery Wesele Figara, ale o tym więcej opowie nam muzyk, perkusista, rzecz jasna, Piotr Iwicki. Tam pojawia się taki song ding ding, dong dong i to jest chyba pierwszy przejaw beatboxu, a takie naśladowanie głosami, to kiedyś mi Jean-Claude Malgoire powiedział w teatrze w Tourcoing, że normą było, że w barokowych i renesansowych operach orkiestra, wtedy kiedy trzeba było na przykład udawać wiatr, to orkiestra biła. Albo jak trzeba było udawać psy z piekła, no to tam żeśmy szczekali, ale problem polega na tym, że po francusku się inaczej szczeka niż po polsku, ale to jak każdy język ma swoje dźwięki. Ale to też jest muzyka. Teraz będzie o innym genialnym chłopcu, który kiedy zaczął pobierać lekcje nauki i gry na fortepianie, był tak mały, że musiał stać na fortepianowym stołku, aby w ogóle mógł dosięgnąć klawiatury. Chopin? Nie, ale Beethoven? Słuchaj. O właśnie, Beethoven. A jego tato mówił, że no, on ma 2 lata mniej, żeby jeszcze spotęgować to wrażenie, że to jest tak genialne, cudowne dziecko. Ale czy to cudowne dziecko było szczęśliwym dzieckiem? Bo w ogóle z wielodzietnej rodziny, gdzie bardzo wiele dzieci odeszło wcześnie, bo to takie czasy były, że gruźlica i choroby dziesiątkowały. Europę i między innymi taka rodzina to była rodzina Beethovena, nawet się często mówi, czy jego rodzice powinni jeszcze mieć dzieci, tak? I się okazało, że kiedy podjęli decyzję, że tak, urodził się geniusz. No ale geniusz, który wiadomo, przez całe życie był doświadczony niespełnioną, wielką miłością. No taka gotowa postać na serial. W ogóle ja mam to szczęście, że dzięki temu, że jestem muzykiem, odwiedziłem wiele miejsc, w których właśnie ta muzyka powstawała, gdzie kompozytorzy tworzyli i gdzieś tam się o to otrzeć. I w Bonn cały dzień mieliśmy, aby pochodzić sobie, to maleńkie domki i w jednym z takich domków na piętrze mieszkała rodzina Beethovenów, zresztą na cmentarzu miejsce, gdzie odwiedzany jest grób matki Beethovena. Jest wielką estymą, to wszystko się tam estymą, tam tak. Dzieciaki, estyma. Trudne słowo. A to mogłoby być imię kobiece piękne, estyma. No. Ale to nie jest imię Stoparczyk, kobiece. Estyma Stoparczyk. O, jak pięknie, a nie Katarzyna. No powiedzmy, bo to bardzo, bardzo trudne. Coś więcej niż szacunek. Tak, jeszcze więcej, prawda? Jeszcze więcej, tak. Jeszcze więcej. Ale wyobraźmy sobie teraz znowu, gdyby otworzyć drzwi i w tych naszych zagadkowych drzwiach stanąłby jegomość, który tak, nosił morsko-zielony surdut, zielone spodnie do kolan ze sprzączkami, pończochy z białego jedwabiu i pantofle z czarnymi kokardami. Chopin? Nie, to jest dalej Beethoven. Ale Chopin jeszcze lepiej się ubiera. Ale Chopin, tak, jeszcze bardziej elegancko. Wiadomo, że potrafił oddać ileś rękopisów nut za to, żeby mieć pieniądze i pójść sobie kupić najbardziej elegancki frak w Paryżu. No tak. Jakim był dzieckiem? Zapracowanym. Dlatego, bo rodzina muzykująca i on też się uczył, grał, ale jemu to przychodziło bardzo, bardzo łatwo. Pierwsze koncerty jako maleństwo, pierwsze utwory napisane jako maleństwo, pierwsze występy przed księciem jako maleństwo. No, też fenomenem jest to, gdy się popatrzy w rękopisy Chopina, tam nie ma prawie w ogóle poprawek. I nie ma kreśleń, nie ma gumkowań, wszystko jest przeniesione prosto, jakby z głowy przelane. On mówi, że to gdzieś z góry do niego przychodzi, on to tylko tak wykonuje. Z jaką pokorą i skromnością, prawda? Opowiadał o swojej fenomenalnej twórczości. Tak, i był wspaniałym nauczycielem, można powiedzieć, że kolejka się do niego ustawiała w Paryżu. Mógłby w zasadzie żyć wyłącznie z tego i to żyć godziwie, bo nie był tanim nauczycielem. Korki najlepsze dawał w mieście na fortepianie. No i lubił się dobrze ubrać. Upraszczając, był to surdut w kolorze szmaragdowym i takież ze szmaragdów miał guziki. Mały Chopin miał na sobie czarny aksamitny żakiet z białym koronkowym kołnierzykiem, krótkie spodenki i białe pończochy. To był pierwszy jego koncert, który zagrał w wieku 7 lat. Mama niestety na ten pierwszy koncert nie przyszła, bo była zaziębiona, ale zapytała go potem, co podobało się najbardziej, mając na myśli części utworu i jego grę. A wiecie, co Fryderyk odpowiedział? Mój koronkowy kołnierzyk. Mhm. To fragment książki biografii ilustrowanej Janusza Ekierta. Świetnej biografii pod tytułem Fryderyk Chopin. To jest fenomenalne, bo kiedy się jest w Paryżu, w Warszawie mamy zaznaczone, gdzie był Chopin, co robił, kiedy stamtąd wyjechał. I w Paryżu kiedyś w czasie koncertów sobie sprawiłem taką radość. Poszedłem śladami Fryderyka Chopina i są tablice, jest zaznaczone, gdzie mieszkał, w którym mieszkaniu, gdzie tworzył. To jest bardzo fajne, taka trochę gra terenowa. W naszym studiu Piotr Iwicki, w naszym studiu Patryk Matela. Okazało się, że panowie w bardzo specjalny sposób chcieliby złożyć hołd wszystkim cudownym dzieciom. Gdyby nie te cudowne dzieci z przeszłości, nie byłoby cudownych dzieci dzisiaj. Nie byłoby melomanów pewnie. Mam nadzieję, że dzięki nam również ktoś zechce słuchać muzyki klasycznej. Ja uważam, że każde dziecko jest i każdy dorosły, w ogóle każdy człowiek jest cudowny na swój własny sposób. To prawda. Każdy jest dobry w czymś innym, każdy ma swoje jakieś mocne lub też słabe strony. To prawda, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Panowie, to będzie prapremiera wszechświata. Utwór na dwa big boksujące głosy w hołdzie wszystkim cudownym mój dzieciom. Mój debiut. Zaczynać? Zaczynać. I taka piękna muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I wszystko za sprawą i dzięki Katarzynie Stoparczyk. Serdecznie pozdrawiamy. 18:21, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wszyscy, proszę Państwa, apelujemy regularnie, wielokrotnie to powtarzamy właściwie cały czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zostań w domu, najlepiej z Trójką. O to, by w domu pozostać, apelują także sportowcy. Tak oto mówi o tym reprezentant Polski, siatkarz Bartosz Bednosz, który apeluje z Modeny we Włoszech, gdzie mieszka, powtarza, proszę zostać w domu. Bardzo ważne jest to, aby myśleć także o innych, a nie tylko i wyłącznie o sobie i o swoich bliskich. Więc apel jest taki, aby dbać po prostu o podstawowe środki bezpieczeństwa. Z własnego doświadczenia powiem, że naprawdę jestem osobą, która nie potrafi usiedzieć na miejscu, a siedzi już prawie drugi tydzień w domu i mimo to daje radę. No i my regularnie próbujemy Państwu jakoś pomagać, no szczególnie takim osobom, które, tak jak pan Bartosz powiedział, trudno jest im usiedzieć w domu, a jednak robią to. Jak ten czas wykorzystać dobrze, bo można, bo to jest szansa, nie tylko zagrożenie. Regularnie staramy się Państwu podpowiadać, jak to wykorzystać. Program Trzeci Polskiego Radia Republika teraz. Republika w programie Trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki od 15 do 19. Zapraszamy do Trójki. Od ubiegłej niedzieli ulicami niemieckich miast można się poruszać, ale tylko w pojedynkę lub parami. Jak zachowują się mieszkańcy niemal 4-milionowego Berlina w czasach zarazy? O tym w rozmowie z Magdaleną Dercz opowiada Piotr Kozłowski, który w stolicy Niemiec od lat prowadzi kancelarię prawną. Jak mieszkańcy Berlina adaptują się do tych nowych warunków funkcjonowania? Czy ludzie poznikali z ulic miasta? Z jednej strony widzę osoby, które nakładają maseczki, zabezpieczają się przed rozpowszechnianiem wirusa, a z drugiej strony widzę osoby, które podchodzą do tego bardzo swobodnie, spotykają się w większych grupach, łamią też te przepisy, które nas wszystkich powinny obowiązywać. Odnoszę wrażenie, że jest bardzo zróżnicowana reakcja na tę sytuację. W dużej mierze zależy to też od wieku. Zauważa się, że osoby starsze pozostają pod większym stresem. Jest ich na pewno mniej na ulicach dzisiaj. Natomiast osoby młodsze starają się korzystać z tej wiosennej pogody, jednak wychodzą do parków, starają się uprawiać sport na świeżym powietrzu. Jeszcze kilka dni temu, chyba w ubiegły piątek, jeszcze ciągle można było usiąść, zachowując odpowiedni dystans, w restauracjach, w barach w Berlinie. To się teraz zmieniło. Nie bez przyczyny chyba Niemcy zareagowali nieco później, wprowadzając te drastyczne środki. Tak, trzeba o tym pamiętać, że w Niemczech decyzje dotyczące ograniczeń związanych z epidemią podejmowane są na poziomie landów. Był taki moment, zanim jeszcze wprowadzono koordynację w całych Niemczech, był taki moment, kiedy w poszczególnych landach wprowadzano już ograniczenia, w innych landach nie wprowadzano tych ograniczeń. Zresztą dzisiaj ciągle istnieją zróżnicowania pomiędzy drastycznymi środkami, jakie wprowadziły poszczególne landy. W Berlinie jest dosyć mocno w porównaniu z innymi landami ograniczenie, natomiast są landy, gdzie te ograniczenia są jeszcze silniejsze niż w Berlinie. Berlin pozostaje takim landem umiarkowanie zaostrzającym środki bezpieczeństwa. Liczba z dziś 206 ofiar śmiertelnych, potwierdzonych przypadków osób chorych ponad 37 tysięcy. Tak, Niemcy są zdecydowanie jednym z tych państw, gdzie rozpowszechnia się ten wirus najszybciej na świecie. Staje się to jasne, że mamy w Niemczech bardzo duży problem. Nie da się udawać, że Niemiec to nie dotyczy, tak jak działo się to na początku epidemii koronawirusa. Ta duża liczba, czy bierze się stąd, jak twierdzą niektórzy, że przeprowadza się bardzo dużą ilość testów, czy raczej jest to pierwsza, być może konsekwencja późniejszego wprowadzania tych drastycznych środków? Ja myślę, że nawet wśród specjalistów jest różnica zdań na ten temat. Prawda pewnie jest po obu stronach. Z jednej strony Niemcy są dużym państwem, więc ich liczba zachorowań jest naturalna. Zakres komunikacji, aktywności społecznej, podróżowania Niemców jest bardzo wysoka. Niemcy są najbardziej podróżującym turystycznie narodem na świecie. A z drugiej strony z pewnością te środki zostały zbyt późno wprowadzone. Był ten etap, kiedy bardzo dużo przypadków już się pojawiało. Było jasne, że z Włoch ta silna fala zachorowań pojawi się również w Niemczech, ale było to jednak te kilka dni, jakiś tydzień, dwa tygodnie temu, było te kilka dni, kiedy można było wcześniej wprowadzić środki przeciwdziałające koronawirusowi, natomiast zostało to rzeczywiście z opóźnieniem wprowadzone. Pewnie ma to też konsekwencje takie, że tych przypadków jest więcej, zarówno zachorowań, jak i śmierci niestety. To będzie największe wyzwanie od czasów II wojny światowej, powiedziała w swoim orędziu kanclerz Merkel. Czy to wzbudziło duże niepokoje, uruchomiło pokłady lęków? Chodzi przecież też o sytuację, o wyzwania gospodarcze. No każdy, kto tutaj mieszka, kto widzi, jakie środki wprowadzono, widzi, że jeszcze tak drastycznych środków od II wojny światowej w Niemczech nie było, żeby wszystkich ludzi obejmowało zakaz wychodzenia na ulicę czy zbierania się, zakaz zgromadzeń. Szkoły są zamknięte przecież na ponad miesiąc. Każdy widzi, że są to drastyczne i wyjątkowe środki. To, że kanclerz Merkel to tak określiła, to jest tylko wypowiedzenie tego, co wszyscy już wiedzą. Od kilku dni pojawiają się w debacie publicznej w Niemczech tematy gospodarcze. Pytanie, jak długo należy utrzymywać te drastyczne środki, jaki to ma wpływ na gospodarkę i też czy nie należy postawić gdzieś granic, że jednak ochrona zdrowia ma też te swoje granice, kiedy rozpocznie się być może wkrótce już spadek zachorowań, jak szybko z znosić ograniczenia, jednocześnie nagrażając obywateli na zarażenia i rozwój epidemii. Spotkałem się z bardzo ciekawym określeniem, mianowicie ekonomicznymi granicami etyki, czyli jak bardzo i jak dużo jesteśmy gotowi poświęcić gospodarki, żeby ratować ludzkie zdrowie. Gdzieś rządy będą musiały postawić te granice, kiedy zacząć luzować ograniczenia epidemiologiczne, narażając ludzi, a jednocześnie ratując gospodarkę. Bardzo trudne i ciekawe wyzwanie. Z Piotrem Kozłowskim, prawnikiem mieszkającym w Berlinie, rozmawiała Magdalena Dercz. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro internetowe hity cenowe. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2390. Pralka Samsung Slim klasa A+++ za 1099. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 18.31. Przed nami kilka pogodnych i ciepłych dni, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dlatego, jak czytam w komunikacie, tym bardziej, proszę Państwa, pamiętajmy o szczególnych zasadach bezpieczeństwa dotyczących sytuacji związanej z chorobą COVID-19, z epidemią koronawirusa. Pogoda będzie nas, zdaje się, zachęcać do tego, żeby z domu wyjść, a my zachęcamy do tego, by w domu pozostać. Piątek w całym kraju pogodny, nieco więcej chmur tylko na zachodzie, ale nigdzie nie będzie padać. Temperatura w dzień od 7 stopni w Zakopanem i 9 nad morzem do 15 na Śląsku. Sobota podobnie, jedynie na zachodzie i w Karpatach więcej chmur, z których po południu może padać przelotny deszcz. W Tatrach i Beskidach niewykluczone burze. Temperatura w sobotę od 8 stopni nad morzem i na Podhalu do 16 na Śląsku, w Wielkopolsce i w centrum. W niedzielę wreszcie pogoda na znacznym obszarze się popsuje. W całym kraju wzrośnie zachmurzenie. Występować będą opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Śniegiem i śnieg. Najdłużej, bo do około południa dobra pogoda utrzyma się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.33. O ekonomii opowie teraz Państwu Eryk Kazanowski. Bardzo ważny projekt. I moim gościem jest Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W ramach tarczy antykryzysowej agencja otrzyma około, czy prawie 2 miliardy złotych na wsparcie firm. Firmy z jakich branż głównie i na jaką pomoc mogą liczyć? W tej kwocie, o której pan redaktor wspomniał, mieści się kilka instrumentów, które będziemy w stanie zaoferować. Przede wszystkim refinansowanie leasingu, którego głównym elementem będzie zaproponowanie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie rat leasingowych. Jest to instrument, który będziemy realizowali we współpracy z naszą spółką córką Arp Leasing. Wreszcie są pożyczki obrotowe, które właśnie mają odbudować kapitał obrotowy u przedsiębiorców. Oraz dodatkowo Agencja Rozwoju Przemysłu otrzymała zadanie zarządzania tak zwanym funduszem drugiej szansy, funduszem restrukturyzacyjnym, z którego będzie pomoc przeznaczana dla przedsiębiorstw, które już znajdują się w bardzo poważnych problemach i muszą przeprowadzić kompleksową restrukturyzację. Ta restrukturyzacja będzie mogła być finansowana właśnie z funduszu, na który w ramach tarczy antykryzysowej przeznaczono około 170 milionów złotych. Ten fundusz restrukturyzacyjny jest skierowany szczególnie do firmy, z której się z branż? Nie, tutaj jakiegoś nakierowania na konkretną branżę nie ma, natomiast jego przeznaczenie będzie zaadresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w aktualnej też sytuacji są chyba najbardziej narażeni na skutki zaistniałej sytuacji. Czy o pomoc z tego funduszu restrukturyzacyjnego firmy mogą starać się już teraz, już od dziś? Musimy poczekać na zakończenie procesu legislacyjnego, ponieważ cała ustawa określająca warunki i zasady udzielania tego wsparcia jest elementem pakietu ustaw zaliczanych do tarczy antykryzysowej. Po ich uchwaleniu Agencja Rozwoju Przemysłu będzie w stanie w trybie bardzo szybkim przystąpić do obsługi przedsiębiorców. Wydaje się, że jedną z kluczowych form pomocy może być właśnie wspomniana pożyczka obrotowa na wynagrodzenia i finansowanie deficytu. Możemy podać jakieś szczegóły tej formy? Generalnie, tak jak inne nasze instrumenty, również ta pożyczka jest zaadresowana do podmiotów, które generują w skali roku około 4 milionów przychodów, więc adresujemy je do większych, małych i mniejszych, średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku finansowanie będzie wiązało się z możliwością uzyskania okresu karencji do 12 miesięcy w spłacie tej pożyczki. Mówimy tu o tym finansowaniu na wynagrodzenia pracowników. Chcemy, aby również w tym przypadku przedsiębiorca mógł przez ten najgorszy okres przejść i odbudować swoje przychody. Jeżeli chodzi tutaj o oprocentowanie, to będzie to pożyczka na zasadach komercyjnych, takich, jakie obowiązują w przypadku programu ARP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast chcemy w tym przypadku pożyczki udzielać w trybie przyspieszonym, przy uproszczonych, ograniczonych zabezpieczeniach, które wiążą się z zaciągnięciem takiego finansowania. Czy będzie można korzystać z kilku form równocześnie? Tak, wydaje mi się, że tutaj będzie możliwość zarówno refinansowania w formie leasingu, jak i pożyczki obrotowej. Jedno nie wyłącza drugiego. Z oczywistych względów te instrumenty będą dużo trudniej osiągalne, szczególnie w pierwszym etapie restrukturyzacji, przez przedsiębiorstwa, które będą korzystały z funduszu restrukturyzacji, z tego funduszu drugiej szansy. Ze względu na ich sytuację przede wszystkim finansową, takie finansowanie jest niemożliwe. Natomiast generalnie, jeżeli przedsiębiorcy są zainteresowani już naszą ofertą, bardzo zapraszam do kontaktu już z centrami obsługi przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu. Wszyscy pracownicy i dyrektorzy tych centrów są do Państwa dyspozycji. Na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu, jak i ARP Leasingu można znaleźć dane kontaktowe, pod którymi nasi doradcy i specjaliści mogą takie informacje już udzielać. Przygotowujemy się bardzo mocno operacyjnie do tej nowej działalności w niektórych obszarach, jak chociażby ten fundusz restrukturyzacyjny. Bardzo mocno stawiamy na digitalizację całego procesu, odformalizowanie, skrócenie procedur. Liczymy, że w ciągu 2-3 najbliższych tygodni uda nam się wprowadzić w trybie ekstraordynaryjnym system, który umożliwi nam współpracę z naszymi potencjalnymi klientami całkowicie zdalnie za pośrednictwem internetu, że wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie mógł być złożony drogą mailową, uzupełniony tą drogą, jak również będzie można nawet umowy zawierać w formie mailowej, oczywiście w formach dopuszczalnych przy tego typu działaniach. Czy wiadomo, ilu firmom realnie uda się pomóc lub na jak długo wystarczy agencji środków z tarczy antykryzysowej? Z danych naszych wynika, że te wsparcie w przypadku leasingu mogłoby trafić pomiędzy 3,5 a 4 tysiące przewoźników. Chciałem zwrócić uwagę, że wśród instytucji bankowych i instytucji leasingowych coraz bardziej widać otwartość na współpracę z przedsiębiorstwami. Wydaje mi się, że będziemy w stanie w związku z tym obsłużyć tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście będą takiego wsparcia potrzebować. Agencja Rozwoju Przemysłu będzie także udzielała wsparcia poprzez swoją fundację. Na czym będzie polegała ta pomoc i do kogo ona będzie skierowana? Rzeczywiście za pośrednictwem naszej fundacji przekażemy 3 miliony złotych na wsparcie przede wszystkim tych podmiotów, które są na pierwszej linii walki i troszczą się o pacjentów. Nasza pomoc w wysokości łącznej 2 miliony 250 tysięcy z tej kwoty 3 milionów zostaje przekazana do 4 placówek opieki zdrowotnej, do 4 szpitali, jednego z terenu województwa lubuskiego, jednego z wielkopolskiego i 2 z terenu województwa podlaskiego. Umowy darowizny zostały zawarte, przelewy zostały wykonane, ale pomoc w walce z koronawirusem to również bardzo duża aktywność spółek z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, w szczególności Opakomet Kraków, który bardzo mocno włączył się w produkcję, która trwa 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, w produkcję opakowań, w których dystrybuowany jest płyn dezynfekujący. Druga spółka, Opakomet Łowicz, uczestniczy w zapewnieniu tkanin do produkcji kombinezonów ochronnych. Pierwsza partia wczoraj dotarła do zamawiającego, ponad 6 tysięcy sztuk. Szykujemy następne, a wreszcie nasza wrocławska spółka Dozamel przeznaczyła dla 8 placówek szpitalnych, opieki zdrowia i stacji pogotowia wyposażenie, które w dniu codziennej właśnie walki będą mogły być wykorzystane. Mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. A za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia Reportaż przeniesiemy się, proszę państwa, na wieś. Mam wrażenie, że często rozmawiając o kwarantannie, o epidemii koronawirusa, zerkamy na wszystkie te wydarzenia przez pryzmat miast, tych mniejszych i tych większych. Warto posłuchać, jak te dni brzmią na wsi. Piękny obraz wsi teraz, już za moment w Trójce. Renata Przemek i Wienio w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Pandemia koronawirusa niemal całkowicie zawładnęła naszymi umysłami. Ulice dużych miast opustoszały, a jak radzą sobie z zagrożeniem mieszkańcy wsi i małych miasteczek? Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Wsi spokojna, niewesoła. Tam tam pojedzie na sam koniec, panie kierowca. Oni tam poładują, wyjadą, to pan wtedy wjedzie, dobra? Kasper przyszedł, pan Paweł musi przyjąć, rozładować muszą, a my to w mniejszych ilościach skupimy. Tu przyszedł pewnie cały tir i... No i też musieli to dostarczyć do pana Pawła. No to co, trzeba teraz nie pracować i czekać, jak koronawirus przyjdzie. Życie się toczy swoim biegiem. Po prostu każdy robi swoje, co do niego należy, no bo nie ma innego wyjścia. Trzeba na przykład, takie jak ja przyjechałem kupić kukurydzę, trzeba robić w polu, mnie się spotykają jedni z drugimi, no i trudno. Trzeba pracować w takiej sytuacji, jaka jest. A pan z firmą jak sobie radzi? Jeszcze sobie radzę. No głównie są to produkty zaopatrzające rolników. Do produkcji rolnej, roślinnej głównie. Ale i pasze do bydła też pana. Oczywiście. I dodatki dla drobiu i tak dalej. No i też jakby pan Paweł zamknął, no to my tego nie kupimy. A jak pewnych rzeczy nie kupimy, no to roślina nie dadzą takiego plonu, jak można by było oczekiwać. Zwierzęta później czym nakarmić, tak? Jeśli takie punkty, proszę panią, by przestały działać, no to jest dla rolnictwa tragedia. To są nieobciane pola, to nie jest zboże zasilone nawozami, to nie ma dostępu do środków higieny, czystości dla bydła, różnych dodatków, bo to nie tak jak kiedyś wieś 40-50 lat temu, że każdy poszedł ze studni, wziął wody, wydoił dwie krowy, miał swoje kurczaki, jajka i pół roku mógłby nie wychodzić i by przetrwał, a teraz to i na wsi, to nie ma możliwości, żeby nie korzystać z tych dobrodziejstw, jakie teraz istnieją. No trochę są obawy. W rolnictwie wiadomo, no z cenami skupu, w domu wiadomo, bydła nikt nie chce kupić. A jak chcą kupić, to podobno to co do tyłu. Tak, z mlekiem też mogą być ograniczenia. Już są, już pewne leczarnie ograniczyły. Przechodzi kwarantannę i tak dalej, to podobno nie odbierają mleka. Ale podobno zwierzęta nie przenoszą. Podobno nie, no ale jest obawa, żeby na przykład kierowca przyjedzie po mleko, jeśli rolnik będzie zarażony, zarazi kierowcę, no i on już tego mleka nie będzie mógł skupić. I ludzie w zakładzie i tak dalej, i to dlatego chyba, bo akurat to mleko to jest dobre. A pan jakie ma gospodarstwo? Krowy mleczne, jałowizna. Około 100 sztuk by było. I jak jest ze zbytem? No mleko teraz to na razie jest w porządku, odbierają. Gorzej jest ze sprzedażą bydła mięsnego. I trzody chlewnej, tak? Bo trzoda chlewna tak samo obtanili już, a w sklepach na półkach wszystko do góry. To jest najgorsze. O. Przecież my produkujemy niby taniej, nam jeszcze taniej płacą, a w sklepach do góry poszła cała żywność. A słyszeli panowie może o jakichś przypadkach zakażenia, zachorowań? W naszych rejonach to raczej nie słychać, no bo tu nie ma takich skupisk ludzi i tak dalej, na razie to nie dotarło. Tylko, że no nas rolników nikt nie zwolni z obowiązku oprzętu i chociażby nie wiem co się działo, no to wyraźnie powiedzieli, że chociażby w gospodarstwie rolnik zachorował, to musi poprosić sąsiada albo kogoś, no ale to jest niemożliwe. Sąsiad ma swoją robotę, a po drugie to by była tragedia, gdyby to na wsi zaistniała ta choroba, to wtedy to ja sobie nie wyobrażam. Na przykład na moim przykładzie, kto by chciał przyjść i oprzątnąć 100 sztuk bydła. Pieska, kotka można iść nakarmić, ale jak 100 sztuk bydła, no to już jest troszeczkę wydoić to i tak dalej. Nie ma kto temu zrobić. Nawozy posiać, inne rzeczy, no bo to przecież trzeba wykonać. Zabiegi się w polach zaczęły agrotechniczne i trzeba to wykonać. Dzień dobry. Jak idzie handel? Nie tak źle. Co ludzie kupują? Mąkę, makarony, konserwy. No i mięso, a już teraz się uspokoiło. Ale tutaj jest raczej normalnie, byśmy powiedzieli. No, kupujemy jakieś podstawowe rzeczy, nie jakieś tam zapasy, nie wiadomo ile. Czyli zupełnie normalnie. No tak, no wiadomo, każdy się obawia tego najgorszego, no ale no, trzeba jakoś i pracować i normalnie trochę do tego podchodzić też. Są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, natomiast no, trzeba oczywiście... No, trzeba też trochę uważać, no wiadomo, jakoś tam. Tu jest... Wszystkie środki czystości, zabawki hipelalergiczne, jakieś odświeżacze powietrza, książki, gazety. Taki różny asortyment, bez spożywczego. No i jak do tej pory było w miarę przyzwoicie, tak teraz przez koronawirus niestety zrobił się zastój. Jak przychodzą ludzie, to chcą tylko środki, które są pomocne w zwalczaniu tego wirusa. Raczej takie bakteriobójcze, hiperalergiczne, o takie. A tego niestety nie mamy. Nigdzie. I do której hurtowni bym nie zadzwoniła, to nigdzie nie mają. A jak są, to są tak wyśrubowane ceny, że no niestety za baniak 5 litrów 90 zł, 100 parę złotych, 400 zł to jest niedopuszczalne po prostu. U nas się nie podwyższyło na nic ceny, ale niestety nie można dostać w starych cenach niczego, co by było pomocne w walce z tym wirusem. W miastach panika, a jak tutaj wygląda? Nie, u nas jest tak spokojnie, normalnie. Zresztą przez ogłoszenie chyba w radiu, w internecie, że w powiecie mławskim nie ma zarażenia koronawirusem, tak się wszystko tak wyciszyło, uspokoiło. Chociaż ludzie są naprawdę konsekwentni. Jak jest kolejka, to jeden nie staje za drugim. Odległość 1,5 metra, 2 metry. Czasem jak są 3 osoby, to poczekamy za drzwiami, aż pani obsłuży. Także są odpowiedzialni. Naprawdę są odpowiedzialni, starają się przestrzegać tego. Ale no niestety środków w dalszym ciągu brak. Pytają o maseczki, o których tylko pomarzyć można. A jak jest cena, za którą kiedyś się płaciło 30 groszy, dzisiaj jest 5 zł. I to jest też jednorazowa maseczka. No ile takich masek za 5 zł ktoś kupi? Przychodzi starsza kobieta, 80 parę lat, i mówi, że ona ma emerytury 1000 zł albo nie ma 1000 zł i jednorazowo maskę za 5 zł mówi, a za co kupię chleba? A leki? Co ludzie najczęściej kupują? Żele, witamina C i paracetamol. Na samym początku była tragedia i jeszcze ich nie było tutaj, bo otwieracie o której? O 8:00. No, a tu już o 7:00 była kolejka ludzi. Przed apteką. Już się nachapali, nałapali i już jest dobrze, już jest spokój. Dzień dobry. No. Ale nie ma paniki? Nie, ja uważam, że nie. No ludzie, no co nam to pomoże? Przecież nic nam to nie pomoże. Trzeba tylko się zachować tak, jak potrzeba i koniec. Słuchaj, daj mi jeszcze ten. Ten to jest ile? 100 ml 28, 99, mały 12. To jeszcze jeden mały. To jest do antybakteryjny, nie antywirusowy, tylko antybakteryjny. Wirusowych nie ma. No ale zawsze coś, zawsze się ręka umyje, trochę chociaż. Na razie mnie nie bierze. Żona nie chodzi, na nogi kuleje, po wypadku była. Ja teraz też chorowałem na te zapalenie stawów. Nie wychodzę, nie idzie, a jak trzeba, no muszę zaopatrzenie zrobić. To nie ma mowy, bo nie ma kto. Dzieci daleko, jeden w Warszawie, drugi w Żurominie. Żona niezdolna, ja muszę sama. Każdy jak może, tak się ochrania, zakłada sobie, kto ma tą maskę. Nie wyjeżdżają, nie wychodzą, nie gromadzą się. No bo stale w tym telewizji tłumaczył, to każdy już chyba by zrozumiał. No trzeba się oszczędzać, żeby wiedzieć. Tam byłem dzisiaj rano w gminie, to tam nie puszczają do gminy. Do urzędu? Tak, do urzędu gminy nie puszczają. Pozamykany. Stoi człowiek, tak jeden przed drzwiami. No może i lepiej. Dzień dobry, panie wójcie. Jak wygląda sytuacja u pana tutaj na terenie? Staramy się pracować normalnie. Zabezpieczyliśmy pracowników na tyle, na ile możemy. Odkażamy się. No pracujemy. Państwo musi funkcjonować. Samorząd też musi funkcjonować, nie może się zatrzymać. No ale trzeba uważać. Zrobić wszystko, żeby się izolować. Ale robić swoje. To znaczy tutaj wyznaczyliśmy strefę dla takich pilnych spraw do załatwienia dla petentów, którzy tutaj wchodzą. Tutaj mamy takie komunikaty, mamy system do odkażania na ścianie powierzchowny. Jeśli jest to sprawa niezbędna, niecierpiąca zwłoki, wyposażamy petentów w maseczki, rękawiczki i odkażanie i wtedy załatwiamy sprawę. Ewentualnie tutaj albo wpuszczamy do pomieszczeń i to wszystko. Ale tylko sprawa bardzo pilna. Wszystkie inne załatwiamy telefonicznie lub e-mailowo lub w sposób pocztowy. Czy były już przypadki zakażenia? Nie. W naszym rejonie nie mamy takich przypadków. W każdym razie nie wiemy o takich przypadkach. To jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do tej pory nie mieliśmy takiej informacji z sanepidu, że ktoś jest zarażony czy zakażony. No radzimy sobie, jesteśmy zaopatrzeni w środki dezynfekujące, jesteśmy zaopatrzeni w maseczki, w rękawiczki. Interesanci jak przychodzą w sprawach, kiedy nie mogą sobie sami poradzić, tu mogą wypełnić wszelką dokumentację. Jeśli nie mogą sobie poradzić, wychodzi pracownik, zachowując oczywiście środki ostrożności. To w ostatnim czasie więcej osób zgłaszało się akurat fizycznie, bo była pewna sytuacja, kiedy musieli przyjść do urzędu, pobrać druk, wypełnić i go zostawić u nas, tak? Nie mogli tego zrobić zdalnie, bo nie wszyscy mogą to zrobić. Nie wszyscy są zaopatrzeni w komputery i umieją tak się posługiwać. Na chwilę obecną mamy, tak że powiem, sytuację taką opanowaną. Na wsi ludzie nie są anonimowi, wszyscy się znają. Nawet gdyby ktoś nam się pojawił skądś, to zaraz jest tak sygnał. W miastach no, ludzie są bardziej anonimowi i stąd może i ta panika być. Także nie chciałabym mieszkać w mieście. Na chwilę obecną. Zdecydowanie wolę tereny wiejskie. No ale to nikt tego nie przewidzi, jak długo to będzie trwało. Bo gdy to będzie trwało na przykład jeszcze 2-3 tygodnie, to jakoś to wszyscy przetrwają. Ale jeśli to będzie trwało długo i coraz więcej ludzi się będzie zarażało, to może być naprawdę tragedia. Bo to wszystko będzie się zatrzymywać, cała gospodarka. Był to reportaż Ewy Michałowskiej zatytułowany Wsi spokojna, niewesoła. Pan Marcin pisze tak, co do reportażu, to potwierdzam, że tu życie toczy się dalej, bo musi tak się toczyć. Wirus czy nie, teraz jest czas prac wiosennych i powoli ludzie zaczynają ruszać w pole. Jedyny pozytyw z tej sytuacji to tanie paliwo, którego na wsi dużo zużywamy. Pozdrawiam pana Marcina, pozdrawiam wszystkich mieszkańców niedużych miasteczek i wsi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejsze aktywne towarzyszenie, za wszystkie maile, smsy i telefony. Katarzyna Fysz-Dwojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, a za chwilę Piotr Stelmach. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki, Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie jabłka szampion 28% taniej, 2,49 za kilogram. I polskie zielone ogórki 40% taniej, 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020.